galegos no baix. Bueno, pues tenemos otra comunicación. Ya, comenzamos la segunda hora, lógicamente empieza a sección de quien se preguntó. Ahí está. Vamos a irnos a Monforte de Lemos. Vamos a la capital de Ramírez. Vamos, pues, a ese apartado de quien se preguntó. Así que muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos bien. Vale, un poco alérgicos, pero bien. Bueno, eso. No te afectaría o partido de fútbol que fixou Lemos contra o Outeiro de Reis, que sei que saliu en todos os periódicos. Non lle chegou o Financial Time, pero case. Unha Monfortinada. Unha Monfortinada, vale. Que fixes? Debeu ser o vento que Monfortinada, as cousas que pasan en Monforte que chaman a atención. Vale. Ás veces por ingeniosas, pero sí. Outras por zafias ridículas, vale. Esperpénticas incluso. Bueno. Esta semana, para deixar o tema Monforte un pouco apartado, porque xente vai pensar, só falar de Monforte, como se non houvese en Galicia máis sitios e máis cousas das que falar. Exacto. Pues bueno, Monforte, esa noticia da que ben falas, que o presidente do Lemos presentou unha denuncia ante a Guardia Civil para que lle fixeran o control da colemia ao árbitro, porque expulsou a tres xogadores. E bueno, xa deu que falar a nivel nacional. Sí. Xa que, sí. Que se lle pida... que vos conto? Pois que este fin de semana de Santos, uh-huh. Pois sí que oficialmente podemos dicir que se acabou o verán. Sí. Sí. Este verán que nos veu con retraso, que tivemos en outubro, permitiu-nos celebrar un día de Santos aínda moi bo de temperatura, pero xa noite de sábado e domingo xa cambiou drásticamente o panorama. Xa volvemos a cicloxénesis, o a choiva e o vento. Sí, pero bueno, estamos en outono, avanzado outono e camiño de inverno. É o que hai, non? E así, desa maneira, as árbores quedan xa despidas. Exactamente, quedan espidas. E entón, pois, que é o tempo de estas horas? Como dice o refrán, castañas e noces e viño fan as delicias do San Martiño. Moi bon refrán. E vamos apuntar para despois. Se vale. Dá tempo, falarei do refraneiro. E se non, escúitalo despois no Facebook. Moi ben. O que tamén vos vou comentar, que é noticia en Cataluña. Home, unha noticia xa hai tempo que sí. Que noticia e aínda seguirá sendo. E agora, na conta atrás, camiño do 9N, sí. Pois aínda máis, despois de que o Tribunal Constitucional pois poña trabas para que se celebre, bueno, que non, sí. Non permite a súa celebración dentro da legalidade. No. Pero bueno, parece que vai a cousa adiante, non sei como acabará. Pois bueno, aquí en Galicia, como somos tamén, hai de todo, hai voces xenerosos e hai tamén moito repunantiño. Hai un colectivo, non sei se oíste falar, que se chama Libres e Iguales. Sí. Un movimento cívico aberto a todos os cidadáns comprometidos cos valores da moderna España constitucional. Cuidado, co epígrafe. Movimento cívico aberto a todos os cidadáns comprometidos cos valores da moderna España constitucional. Uh-huh. Pois organiza este sábado, pasado mañá, un chamamento aos cidadáns e ao goberno do Estado para que reaccionen con firmeza ante a agresión á democracia que pretende levar a cabo o goberno da Generalitat. Cuidado, Manda carallo. Manda carallo. Cuidado, Manda carallo. Coño. Entonces, eses son modernos. É un... Sí. Chámanse modernos. Modernos. Veñen a dicir o que diría un paisano a Vesta. ¡Atrás! Atrás. Bueno, entre outros está Paco Vázquez, Blanco Valdés e Gloria Lago. Toma. Vaya persoaxes, Pero estes que levan co xugo ou... Estes son partidarios de rescatar dos alpendres o xugo e poñernos o xugo. Dame a sensación, baixo palabras como democracia, como parlamentarismo, constitución, etcétera, etcétera, pretenden que aquí pues, ninguén pueda tener un derecho a opinar. No, no. Ya no hablamos de independencia, a opinar. Ya ni eso. Pues entonces, bueno, pero estos que se esconden debajo de ese palio, ¿no? Este es pues una grande, a ver, no saquemos de contexto tampoco, pero una grande libre, pues son españolistas por la unidad nacional. O grupo organiza, como os digo, este sábado, a lectura de un texto contrario a propuesta de participación ciudadana que se quiere hacer o 9 de noviembre ahí en Cataluña. Joder. Será este sábado a mediodía en lugares simbólicos de muchas provincias de España. No país, por ejemplo, farase na Coruña na Plaza María Pita, en Vigo na Rúa Príncipe, en Lugo na Plaza Mayor, en Santiago no Obradoiro, en Ourense na Plaza Mayor. E xa vos digo, entre outras persoas están os coñecidos Franco Valdés e Gloria Lago. Que capacidade de convocatoria, Pois mira, hoxe... Sí, ante... a ver a xente que se... Quer dizer, a convocatoria está feita, despois hai que ver o asistencia, canta xente apoia este movimento en contra do movimento pro consulta. Sí. Pois mira, hoxe, antes de subir para aquí, pois media hora antes de sair da casa para aquí para a radio, pois a min estrellou-me porque sentín cantar o cara al sol diante da miña casa, ali diante dun balcón, e digo, que é o que pasa aquí? E eu dixen, era un tío xoven, non tiña máis de 25 anos, eran dous. E cantaba en León diante do balcón. E eu asumime así o balcón e digo, madre de Dios, para mí este tío está borracho. Digo, como está o país, Sí, digo. E entón eu decateime e digo, coño, isto en contra de... E digo, madre mía, como está a xente. Pero este... Por iso te digo eu que eso xa non me extraña nada. Pero este grupo que dices ti, estos máis que seguro, para chamar a atención, van poñer churrascado ou calquera cousa nesas plazas. Para que a xente vaya, para que saia algún medio que vexa movimiento, non? Non sei. No, pero me parece a min que estos pouco van... Pouco éxito vai. Se non levan lavazadas, pouco lles faltará. O colectivo este Libres e Iguales... Sí. A ver, que un xérmolo a nivel nacional, pero aquí tamén, en Galicia, coa yo ven, xa vos digo, está organizado para facer este acto contrario o sábado. Nas cidades máis importantes do país. Bueno, pero esta xente porque non... A ver que si son capaces de... Eu digo unha cousa, por que non saliu cando iban sacar da casa aquela señora en Coruña, me parece que foi que hasta o bombeiro se negou a abrir a porta? Por que non estaban aí eses? Iso sí que é necesario. Porque non son tan iguales. Ah, que eso xa non é tan bueno, igual. Entonces, eso xa non é tan igual. Ah, por iso digo. Digo eu, non? Pues bueno, queda ahí. Vale, a ver qué éxito son capaces de conseguir. Exactamente, a ver qué. Falaremos de ellos después. Como está feita, pues sabes que ven, falamos de ellos. Sí, escribiremos una carta como el señor Mar después. Pero bueno, como a todo, en esta vida, pues también tiene que haber gente que. Sí, bueno, sí. No todo el mundo. ¿Qué hinchos ornais? Puede comulgar con las mismas ideas. No, bueno. No, también hay que decirlo. Claro. Hai moita xente que defende ou defendemos a consulta como un dereito a participar e opinar, sen máis, despois xa se verá, xente que pues, xa o ve co radicalismo de independencia, de isto da secesión, isto vai ser outra guerra civil, sí, bueno, os de sempre, sí. Os defensores da unidade nacional, e que a patria non se... Non se rompa. Borralle, se partixe, pues tamén teñen que... ir a palestra e defender o... Vale, claro. Vale. É que isto sabía tempo que non salía... É que isto sabía tempo que non salían, porque me parece que Vázquez, me parece que non saliu desde que... Non saliu a palestra desde que marchou do Vaticano. Pois mira, ahora xa ten tema. A veces hai que buscarlle temas para que saian... Hai algúns que non saben retirarse. Non. Pois bueno. Veña. Aí queda por este lado esta noticia. Muy bueno, unha boa noticia, como sabes tamén, hoxe chegou a BCRA Teresa Romero, sí. Como era de esperar, sí. Asaltada por cámaras e micrófonos, bueno. El tema do día, sí. Está oficialmente curada, ainda que ten que ter un seguimento de recuperación, sí. Claro. Está totalmente curada, e bueno, e veo a Galicia, como non, a escaparse un pouco, sí. A separarse un pouco de Madrid, do traballo, de todo... o revuelo mediático que se causou, e ver como non, evidentemente, ver a súa familia. Sí. A súa nai principalmente. Entón, hoxe, pois, chegou a BCRA, estivo con súa nai, e, bueno, xornalistas ali intentando, pois, capturar sí, sí, sí. Galega... este momento... Galega tiña que ser. Se chega a ser catalana, xa confunden con independentista. Sí. Igual tamén. Sí, no, é que sí, sí, sí. O como me dillo un amigo outro día en plan xa coña. Dice, últimamente, bueno, tal como nos tratan a veces os galegos nos medios, era ben doado a topar que alguén, dixo, exagerando a historia, que cando contraeu a enfermidade era galega e agora que curou é española. Exactamente. Me dixo, se queres facer un debuxo que a idea, e xa deixo. Claro que sí, claro que sí. No, é que va así. É o que eu estaba dicindo, devo dicir que... Viña un pouco a conto, hai unha xa de casos, podemos sacar aí de meroteca casos, pero un deles é con David Noia, como se chama? Rapaz galego do trialón. Sí, David Noia non é Noia, non me acordo de nada, foi xa, ve igual. Con trialeta. Trialeta, sí. Co trialeta galego o Noia. Pois, pois claro, sabedes que campeón do mundo. Sí, sí. Poucas veces se ve por aí nos medios decir que é galego. Sí. Entón, cando hai así algún evento negativo, pois en vez de decir o mellor español, din galego. Eco Noia, pois din... Tres cuartos do mismo. Español. Sí. Bueno, son patrias... estratégicamente empregadas, ¿no? Precisións sí. Españolistas de marketing interesadas. Por moitas veces interesadas, ¿no? A estilo Los Santos e outros sí, outros seguidores. Uf, que asco de tío. Bueno, que llevamos a facer, ¿non? Exactamente. Sí. Ten que haber de todo. Javier Gómez Noia, sí. Sí. Pois pues Javier Gómez Noia, o triatleta galego, campeón do mundo. Bueno. Cada máis me parece que das terras de Moaña e de Pontevedra por aí, É de Ferrol ou de Narón? De Ferrol. Ah. É de Ferrol Terras. Sí, Ferrol Terras. Ferrol, sí. Sí, agora que me dou conta, sí. Pois pues bueno, aí está por fin Teresa Romero. Sí. Escapando do intentando relaxarse un pouco en Galicia reencontrarse coa familia e buscando un pouco tranquilidade difícil por como son os medios sí, saber, bueno, son tocar para salir da casa vai o ter difícil son bastante carrachas sí. Pero bueno. Exactamente e xa tamén isto é moi típico xa lle queren dar a medalla a medalla de ouro da cidade, ou non sei que... Ai, falando de medallas, tamén hai aí un rapaz que chama Manuel Carrete que lleva a andar unha medalla aí nun concello parente do voso. Sí, ou polo menos propuxeronlle entregarlle unha medalla, non? Sí. Porque ise tamén fixo algo por... Algo faría. Vale. Non echou rascada. Bueno, o reconhecemento a Teresa... É facer a filla... Adoptiva sí. De BCRA. Vale. Un título, pues, supoño como un título honorífico, por vale. O que pasou a muller e tal, entón supoño que tamén, por outro lado, aproveitando o impacto mediático, claro. Sempre queda algo de publicidade subliminal para estas terras, e bueno, pero sobre todo, unha galega, unha veciña de BCRA, que bueno, pasará a historia por o seu altruismo, exactamente. É o tema de Carrete, constame, pero non teño máis información para opinar. Eu tampouco, por iso... Eu que leva unha carreira meteórica como directivo de entidade galega, que é o Centro Galego de Barcelona. Galego das Ramblas, sí, Centro Galego sí. Decano sí, sí. De Cataluña, É que, bueno, que ten moi boa relación con Quiroga, porque é de aquí do Courel. Vale. Entón, pois, pues, supoño que eso. Debe ser, sí, sí. Sumaxe un pouco de mérito, sumaxe un pouco de amizade. Moi ben. Xa está. Moi ben. Vale. Teremos que facerlle unha entrevista un día. Haberá que facerlle, sí, preguntámoslle. Sí, sí, haberá que facerlle unha... Para que poñese en contacto con él e comprobar que... Entón, constame que tamén ten moito carrete para falar. Sí, bastante carrete, sí. Sí. Entón, pois, mira, vale. Xa nos conta él. Como dicía... Non é moi monologuista, que digamos, sí. Pero bueno. Como dicía a gran escritora e poeta Elena Villar Janeiro, tirando do fío. Tirando do fío, correcto. que máis vos digo? Duas cousas... Vale. A ver, moi puntuais, e tamén son un pouco consello á xente. Moi ben. Que non... Eu un consello, hai que ser vos. O que quere ser malo, alá él. Sí. Pero tarde ou cedo, a maldade, ao final, sae saindo para arriba, como a merda, sae sí. A flote, sí. Descúbrese, e despois, pois veñen a os choros. Sí. Pois ben, resulta que un rapaz de Santiago esqueceu o portátil nunha praza de Compostela, e despois foi denunciar que lle roubaran con vale. Violencia, vale. Dous a punta de navalla, o amenazaron, e lle quitaron o portátil e lle levaron, quedouse sen el. E fíxate ti, pois eso, que hai xente boa na vida, hai mala, pero tamén hai moita xente boa. Unha vella que o atopou, e o levou á comisaría, pois que, pa que... Pois apareció o dono. Entón a policía casou unha cousa coa outra, chamou o rapaz e agora está detido por denuncia falsa. Home, e o rapaz, claro, agora pois que se ve entre a espada e a parede, di que un amigo lle aconsellou que para cobrar o seguro de fogar tiña que denunciar que era roubo con violencia. Non vale un furto, nin vale un... A picaresca que entra claro. A formar parte dunha, sí. Dunha entón, mala actuación. Ollo a que non queira facer, sí. Pois que poden pasar estas cousas. Ás veces non pasan, pero outras poden pasar. O azar, o show, e ás veces xoganos estas pasadas. Sí. Entón, evidentemente, eu sei, non, que o seguro de fogar podeche cobrar, pois podeche cubrir descuidos. Certas perdas de obxectos. Accidentes e cousas así. Domésticos, pero só exclusivamente no caso de que... sexa un roubo con intimidación e violencia nas cousas. Claro. Nunca se realmente foi un descuido ou foi un furto que che roubaron sen que te enterache ou tío despistache ou extraviache, claro. Aí non che cubre o seguro. Entón, por eso, hai que denunciar que foi un roubo. Pero a autoridade competente, se despois demostra que non foi o roubo, que foi inventada esa denuncia, claro. Pues mira, podeche eso... Quizás o mellor tamén o rapaz foi, non foi capaz de anular a súa pretensión, porque, aínda que él lo fixera con esa intención de intentar que o seguro se fixera cargo e tal, tamén existen fórmulas para que non chegue a máis. Es de tirar a denuncia, exactamente. Pero a autoridade competente pode actuar de oficio e ver que hai un engano. Claro. Unha denuncia falsa que é unha falta, según o Código Penal. Bueno, claro. Entón, pois, pode caer unha sanción. Por iso. Non vai ir ao cárcere, pero pode caer unha sanción. Eso sí. Unha sanción administrativa. Posiblemente. Exactamente, cairálle unha sanción e despois que despois de ver ya as orellas o lobo, pois... pensarán dúas ou tres veces antes de volver a facer. Hai que falar, eso é, hai que falar do caldo despois de comelo, non? Exactamente. E bueno, que máis? Outro caso tamén, de que, mira, que parece que son cousas do azar, pero que poden pasar. Resulta que tamén roubaron, en Santos, en Catoira, roubaron ya unha muller, estando no cementerio, roubaron o bolso, escaparonlle con él, dous amigos do alleo, despois resulta que ese bolso apareceu. Todos os veciños do lugar dicían, pero logo, como pude aparecer o bolso? E apareceu, atopou nun piragüista no río Ulla, e logo que deberon facer? Igual pasar a ponte o viaducto aquel Doulla tiraron por río, pasou o piragüista e colleulle na cabeza. Pues resulta que a hipótese que se baralla é que efectivamente os ladróns, despois de quitar os objetos de valor, tiraron, guindaron o bolso pola ponte e caiu o río Ulla, coa baixada de marea, foise achegando a unha zona por onde pois pasan os piragüistas que están adestrando, e atopou ali unha funda de gafas e o bolso, e levou-no a comisaría, tamén, mira, que lle diría que la muller que apareceu o bolso. Bueno, non ella... cos objetos de valor, pero bueno, cos documentos. Por lo menos a documentación. Sí, sí. De perdidos ao río, pero mira, claro. O río non estaba tan perdido. Non. Hai veces que sí. Bueno, unha festa, recomendo vos unha festa. Veña. Para esta fin de semana. É o Magosto do Courel. Hombre. O Magosto. Sí, que este ano cambia de lugar, non? Exactamente, que como sabedes, vai rotando. Sí. Folgoso do Courel e Sebane do Courel. E Sebane de Folgoso, sí. Exactamente, pois este ano toca Folgoso. E vai ser o coñecido Souto da Carroza. Ajá. Un Souto fermosísimo, que é ali na parte de abaixo de Folgoso. Uh-huh. Un Souto impresionante que se encherá de... Pois de... Haberá postos de artesanía. Uh-huh. Haberá moita castaña. Os típicos bombos, cachos, sí. Tambores para as salas, claro. Viño novo, produtos típicos do Courel. Será a 27ª edición xa da Festa da Castaña. Joder. O sea, mira, 27 anos facendo esta celebración. Jolín, xa son manos, Como vos dixen, vai rotando, este ano toca ya Folgoso. E bueno, tamén, aparte de ser unha festa moi popular, moi, digamos que, simbólica por a ubicación no Courel, tamén pretende ser, ese simbolismo, pois unha reivindicación da recuperación deste produto no Courel. É un produto que antigamente tivo moitísimo valor, claro. Deu de comer a moitísimas familias e tamén se vendía moitísimo para fora. Pasou por un tempo de declive, no que coa emigración tamén se abandonaron os outros, e perdeuse todo ese potencial, e agora, moi pouco a pouco, tamén hai que dicilo, estáse volvendo a recuperar, xa hai empresas que intentan sacarlle proveito, unha delas é Delicias do Souto e outra Caurelor, sí. Pois con produtos artesáns que teñen como base materia prima a castaña, dende castañas en almíbar, ata fariña de castaña, ata tartas de castaña... Caurelor, Caspilongas, etc. Hai uns rapaces que teñen unha pequena empresinha que chama Caurelor, non? Sí. Exactamente, sí. Este tamén son unha das empresas que está pois vivindo con moito empeño, moita dedicación, vivindo de eso e saindo para adiante. Sí, sí, realmente hai moitísimos produtos. A tarta de castañas. A tarta de castaña é buenísima. Eu provei un ano aí en Monforte. E hai a variante tamén cuberta de chocolate tamén, sí. Para chupar os dedos. Sí, sí. E bueno, dicirvos tamén que é unha festa de interese turístico dende o ano pasado. Ajá. Bueno, é seguro que o pregoeiro será Paco Rivera, o xornalista do grupo El Progreso. Uh-huh. Haberá música, gaitas e cantores do Courel, a charanga TNT. Muy ben. E tamén haberá pois animación infantil para os máis pequenos. Uh-huh. Pois falando de castañas, dice. Festa de interese turístico de Galicia dende o ano pasado, xa que tendo este selo, uh-huh. E ten pois eso. Uh-huh. Está, digamos que con ese selo queda contrastada a súa importancia. A súa importancia, sí, sí, 27 sí. Anos, O sea que se vides por aquí. Ya sabemos, unha boa romería de outonal, de que seguro Galicia. Que non haberá solo castañas, que tamén haberá moitísimas cousas máis que poder pois o mellor canta en esta cantiga que dice así: as castañas son castañas. Os orizos son orizos. Os ollos da túa cara para min son dous, os ollos da túa cara para min son dous feitizos. Señora María, señor Manuel, castañas asadas e viño con mel. Vale. Máis que seguro cantarán esta cantiga. Pois pues, seguramente. Excelente, ¿eh? Muy bien, muy bien. De hecho que también es una fuente de sabiduría popular, ¿eh? Vale. Bueno, a veces... ¿Alguna sentencia para esta intervención de hoxe ou xa o deixamos aquí? Vou acabar cun canto de optimismo. Vale. De cara a esta época máis gris, fría do ano. Vale. Pues pero que ten cousas boas. Home, claro. Con a axuda do noso técnico, sí. Despedímonos con este canto optimista de do outono e do inverno. A ver, pues a ver, a música xa te de fondo. Veña. Bueno, razóns para darlle benvida ao mal tempo. Porque a mal tempo boa cara, ¿no? Claro. Para que poñernos tristes agora que chega o mes de novembro, gris, que xa é de noite ás 6 da tarde, que chove, que empeza a friar todo, hai que abrigarse. Bueno, pois vou vos dicir 10 cousas por as que pode merecer o tempo vivir esta época do ano. Primeira, tempo de cores. Cae a folla, sí. De outono, como dicía Armando, sí. Pero unha época fermosísima para a fotografía e o sendeirismo. Sí. Os que lle guste sacar fotos e boas fotos, agora ten un corido impresionante, unha gama de colores espectacular. E os sendeiristas, que cada vez hai máis en Galicia, en moitas rutas que facer, tamén unha época moi boa para abrigarse, poñer bon calzado, levar ben de comer e patear paraxes impresionantes desta terra. A ver, a segunda razón, frío. A ver, se fai frío podemos dormir, taparnos, claro. Hasta as orellas. Sí, sí. Atrás quedan eses días de sofocos, de bochorno, espidos, en calzós, ainda así sudando na cama. Pois pues agora podemos taparnos hasta as orellas. E non sudas. E que me dices desas cestas o son da choiva, cando sentimos pingar fora e nos aí, Adormilados. Adormilados. Dormindo, sí, como sí. Presta eso, E un pouguiño de vento soplando. Sí, sí. Bueno, entón xa... Sí. Planchamos a orella a base de ben. Vale. Tres, relaxación. Sí. Que me decides do lume na lareira? Hombre. Atizar o lume, foguear, ver como estalan, como alampan as brasas. Sí. Eso non é un prazer. Hombre, para os sentidos. Para esta época, concretamente. Exactamente, esta época. Ven. A carón da lareira, sí, sí, sí. Que é auténtica, en vivo, en directo, xa un contacto calor directo, sí. ou se me apurades, pois unha chimenea, ou unha estufa destas de leña, que tamén. Pois, ten ese elemento de relaxación. Uh-huh. Punto número 4, cuarta razón. Ganas de volver ás comidas de pota. Ostras, claro. Verdade? Sí, deixamos a un lado as ensaladas, xantar de comida lixeira e volvemos a comer pota. Caldo con castañas. Caldo de grelos. Sí. De grelos. De berzas. De berzas. Castañas cocidas. Bueno, verduras. E boas frebas. Que ganas, Sí, deses cocidos, de ver como fumega como fumega o caldo e como se van abafando os cristais. Sí, sí. Xantar de cuñer. Máis bonita, Sí, sí, sí. 5, comida de outono. A quen lle gusta caza os cogumelos é a mellor época do ano. De cogumelos, exactamente. Efectivamente. Non imos comer como cogumelos en agosto, pois sí, esta é a época para disfrutarlos. Claro que sí. E cando mellor prestan. Sexta razón. Galicia, sabedes, o lema que tan de moda puxeron o siniestro total, onde a choiva é un arte. Sí, sí, señor. A quen lle guste ver chover, aquí... Pois ten un placer. Aquí ten moito que ver. Pode fartarse. Ver chover e incluso hai xente que lle gusta mollarse. Sí. Sí. Pois tamén, para levar boas molladuras, tamén aquí vai ter tempo, temos neste tempo boas ocasións para mollarnos. Sí. Sétima razón, é un tempo de reflexión. Tertulias de café con leite, chocolate con churros, sí. Filloas, unhas pastiñas e un bo café con unhas pingas de licor. E chulas. E chulas, efectivamente chulas, que eu aprendín a receta o ano pasado. Están riquísimas. Claro que sí. Con cabaza e fariña. Oh. Impresionante. Sí, sí, sí. Pois tamén un tempo de reflexión e de tertulias. Vale. Volvemos ao café con leite e o café e sen boa compañía moito mellor. Uh-huh. Oitava razón, balnearios, relaxación, duchas de agua quente. A semana que ven vou intentar facelo. O contraste de frío e mal tempo fora e ti aí dentro relaxado no medio do líquido elemento da auga quentiña, morna, e se pode ser unha masaxe, pois xa mellor. E que mellor sitio que Galicia para disfrutar dos balnearios? Sí, sí. Home. Perfecto. Novena razón. Tempo de teatro e cinema. Manta e sofá. A ver, podes ir ao teatro e ao cinema cando che pete. Pero esta época como que... Sí. ¿Verdad? Sí. Ainda que sexa para dormir a película tamén. Apetece, apetece. Como un pouco a calefacción aí, a película non se acaba de gustar. Apetece. Vaste quedando aí, vaste quedando, vas tranchando a orella. E despois levantaste, como dime o irmán, con pelo siesta. Con pelo requichao. Pelo siesta. Pero bueno, prestou. Manta e sofá. Non só para os domingos. Sí, sí. Décima razón. Décima. Magosto se matanzas. Hombre, sí, señor. Magosto xa vos falei dun que se para este domingo en Folgoso, tocar... Folgoso. Pero bueno, cantos magostos vivimos e viviremos ainda estes días. Hombre. Ainda que sexan familiares e domésticos en petit comité. Claro que e as matanzas xa logo chegan. Sí. A todo porquiño chega a San Martiño. Exactamente. A partir de finais de novembro temos as matanzas aí xa. Sí, señor. E bueno, como decía un amigo meu alemán, non hai mal tempo, hai mala roupa de abrigo. No. Se nos abrigamos ben, que excusa imos ter? Moi ben, moi ben. Vale, pois... Vale? Pois moi ben. Así o deixamos, logo entón. Pois así queda hasta o xoves que ven. Vémonos a xoves que... Bueno, falámonos a xoves que ven. Eso é. Que vaya ben o domingo, se ides por aí participar. Igualmente. Pois moi ben, unha aperta. Bon magosto. Gracias. Adeu. Adeu. Adeu.